ये सब इतिहास पुराण के माध्यम से, संत वाणियों के माध्यम से भगवान के स्वरूप के बारे में, भगवान के स्वभाव के बारे में, भगवान के करुणा के बारे में, भगवान के प्रभाव के बारे में ये बता रहे हैं। और इनको सुनने के बाद भी प्रेम नहीं हुआ तो भैया फिर हमें मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब तो ये है कि हम जो कुछ सुनते हैं उसमें हमारी श्रद्धा नहीं है, उसमें हमारा विश्वास नहीं है। भगवान को हमने नहीं देखा पर जिन महापुरुषों से हमने सुना है उनके कारण उनमें हमारी सहज श्रद्धा है। स्वभाव ज्ञान की, भगवान के जैसा स्वभाव किसी का नहीं और भगवान के जैसा प्रभाव किसी का नहीं, दोनों चीजें जरूरी हैं। स्वभाव बहुत अच्छा, प्रभाव है ही नहीं, क्या करेंगे आपसे प्रेम करके। आपका स्वभाव भी अच्छा होना चाहिए, आपका प्रभाव भी होना चाहिए। ठाकुर जी के जैसा प्रभाव भी उनके पास है और ठाकुर जी के जैसा स्वभाव भी उनके पास। अस स्वभाव कहूं कृपालु यादव राय। दुनिया में ऐसा स्वभाव कहीं सुनने देखने को मिला। इसलिए उद्धव जी ने प्रश्न किया, कम्बा दयालुम शरणम ब्रजे, इनसे बढ़कर कौन कृपालु दयालु है जिसकी शरण में लगे। महाराज जी, जिस जिसने ठाकुर जी से प्रेम किया वो फिसला, उससे चूक हुई, क्योंकि चूक करना हमारी आदत है, स्वभाव में है हमारे, लाखों करोड़ों जन्मों से चूक करते हैं चले आ रहे, कैसे चूक छोड़ दें। पर श्री ठाकुर जी ने अपनी ओर से निर्वाह, ये अपनाना ही जानते हैं, ये त्यागना तुम्हें आता ही नहीं, ये केवल अपनाना जानते, त्यागना इनको नहीं आता, पापी से पापी का त्याग नहीं करते, साफ रहते, त्यागना इनको आता, बस एक अपेक्षा है, एक बार कह दे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका ही, आप ही मेरे, हे मेरे प्राण धन, हे मेरे जीवन धन, हे मेरे जीवन सर्वस्व, हम बुरे से बुरे हैं तो भी आपके, हे नाथ, हम आपके हैं, आप मेरे, बस कितनी सी बात। और ये बात मन में पक्की हो जाएगी, ये बात मन में पक्की हो जाएगी तो ये बात पक्की समझ लेना कि फिर आप कहीं अटकोगे भटकोगे नहीं। यदि आपने ये स्वीकार कर लिया कि हम तो इनके ही हैं, तो बस पक्का कर लो, अब हमारा संसार में किसी से कुछ लेना देना नहीं, अब कोई कर्तव्य नहीं, सब पूरे हो गए, संसार के जो काम बाकी बचे हैं हो जाएं तो अच्छा, न हो जाएं तो और अच्छा, कुछ नहीं। नानक जी के ठाकुर जी के चरणों में पहुंचना है तो फिर कोई अपेक्षा नहीं। जो पहिरावे सोई पहरु, जो देवे सोई जो पहरावे सोई पहरु, जो देवे करनी है, इतना निश्चय करते ही आपका जीवन बदल जाए, अपने आप जीवन बदल, ये निश्चय कर लो जीवन आपका बदल जाए, ये गारंटी है। ये निश्चय नहीं किया तो जीवन डाक के तीन पार कुछ नहीं बदलेगा। ठाकुर जी कभी साथ छोड़ते नहीं, इसलिए ठाकुर जी अपने हैं और उनके जैसा स्वभाव और किसी का है नहीं। संसार की स्थिति तो बड़ी, क्या बताएं हम आपको, बड़ी गरीबी की है, कोई किसी का नहीं। स्वार्थ में सना हुआ प्रेम, हमारा आपसे प्रेम तब तक है जब तक कि आपके स्वार्थ की पूर्ति हो रही है अथवा हमारे स्वार्थ की पूर्ति हो रही, उसमें बाधा पड़ी प्रेम खत्म। अरे मैया बेटा का प्रेम खत्म हो जाता, बाप बेटा का प्रेम खत्म हो जाता, भाई भाई का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम खत्म हो जाता, और किस प्रेम को लिए बैठे हो तुम? निस्वार्थ प्रेम दो का तीसरा कोई है ही नहीं। हेतु रहित जग जुग पुकारी, तुम कुम्हार सेवक असुरारी। भगवान और भगवान के भक्त निस्वार्थ प्रेम करते हैं। अच्छा एक बात बता रहा हूं, कोई संत आपसे आपका परम कल्याण चाहते हैं, ठीक है, ध्यान यही बात है, तो आपसे आपका परम कल्याण चाहते हैं तो इसमें उनका क्या स्वार्थ है, क्या स्वार्थ? हमारे पीछे पण के कल्याण करते हैं। एक महात्मा थे नामजापक और भूले थे बहुत, और भूलों से ही भजन होता है, चतुर्चालकों से भजन थोड़ी होता है। भूले थे, खूब माला फेरते थे, सीताराम सीताराम खूब जपते थे, हजारा माला थे। अयोध्या जी के महात्मा थे, तो किसी भगत ने उनका टिकट करा दिया, संभवतः कलकत्ते गए थे और वहां से लौट के आ रहे थे। भगत ने बुलाया, बहुत आग्रह से चले गए, टिकट बनवा दिया, तो वहां से वातानुकूलित जो विशिष्ट कक्ष होता है, क्या कहते हैं, फर्स्ट एसी कहते क्या, उसमें टिकट करा दिया। भगत की श्रद्धा, अरे बोले महाराज आप बढ़िया ठाट से जाओ। तो उसमें एक तो चार वाला होता है, एक दो वाला भी होता है, दो सीट वाला भी होता है। तो इनका तो अकेला टिकट था, दूसरा एक भगत सेठ, कोई दूसरा था सेठ का। तो महात्मा तो भोले भाले ट्रेन में बैठे तो उनके मन में आया कि भाई ये कम से कम रात भर तो संग रहने वाले है ही नहीं, जितनी देर ट्रेन में रहेंगे। भगत जी राम राम सीताराम इतना सुनती तो महाराज वो आगे बुला हो, इतना गालियां बकने लग गया, इतना नाराज हो गया, तुम्हारे जैसे साधुओं ने देश चौपट कर दी, राम राम जपना पराय माल अपना, भीख मांगते हो जाने क्या क्या, घर में काम धंधा नहीं हुआ, बाबा जी बन गए जाने क्या क्या बोलने लग गए, ज्यादा ही बोलने लग गया। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि आप क्षमा करो, चुप क्यों चुप हो जाए, अभी पुलिस बुलाते हैं। मुफ्त का माल खाते हो ना तुम लोग, एसी डिब्बा में घूम रहे हो, उनके समझ में आ गया कि ये घोर नास्तिक है, इसको साधुओं से बारीक छेड़ो। उन्होंने कहा थोड़ी देर बाद, आप नाराज हो गए, एक बात पूछें आपसे, कभी आप अयोध्या गए हैं वृंदावन? अरे क्या बोलता है, मैं कर्म में विश्वास रखता हूं, कर्म में, ये सब ढोंग ढकोसला पाखंड ये सब मैं नहीं करता हूं, कर्म ही सब कुछ है और ये ढोंग ढकोसला मैं नहीं मानता। महात्मा जी चुप हो गए, तो वो भी पीछे ही पड़े, थोड़ी देर बाद फिर कुछ पूछो, फिर वो नाराज हुए, बोले अरे क्या बताने, ऐसा आदमी साथ में आ गया, जब देखो कुछ ना कुछ पूछता है। महात्मा जी ने भी पक्का कर लिया, कुछ भी हो इसका कल्याण तो करना ही है, पीछे पड़ के करना है इसका कल्याण। नाम जापक महात्मा थे, आप कथा सुन के प्रयोग मत कर देना इस काम का। तो महात्मा ने सोचा कि इसके गले में तुलसी बांध दें और कान में सीताराम सुना दें तो कल्याण तो उसका हो ही जाए, भूले थे बेचारे। तो वो खूब बढ़िया से सो रहा था गंभीर निद्रा में, और फट से उन्होंने अपनी झोली से चंदन निकाला, तो चंदन घिस करके फट से तिलक लगाया, तिलक लगा, अब इतनी जोर से सो रहा था उसको पता नहीं, फट से तिलक लगाया सोते सोते उसके, और गले में उसके तुलसी की माला भी पहना दिए, 108 दाने की माला थी, और तो कंठी कहां से आ गई, एक अष्टोत्तरी माला थी वही पहना दी गले में, तो और तिलक भी लगा दिए, सब तो कुछ जगाना है। फिर उसके कान में मुंह ले जाके कहा सीताराम, जैसे ही कहा सीताराम उसने माला देखी, उसने दर्पण में मुंह देखा, तिलक देखा, एक चीज के तमाचा लगा, तुरंत गुरुदक्षिणा चुकाई उसने, एक चीज के तमाचा लगाया। धन्य संत ने कहा भगत जी तुम्हारा क्रोध शांत ना हुआ तो 10-5 थप्पड़ और मार लो, पर तुम्हारे मस्तक पर तिलक, गले में तुलसी और कान में नाम पहुंच चुका है, अब कल्याण तो तुम्हारा होना पक्का है। हाथ जोड़ के बोले और मार लो, पर हमने तो केवल इसलिए कहा कि तेरा कल्याण हो। सत्य घटना है ये, इस घटना से उस व्यक्ति का जीवन बदल गया, सन्न रह गया। बहुत देर तक तो कुछ बोल ही नहीं पाया और फिर जोर जोर से रोया, चरणों में लिपट कर रोने लग गया। बोले प्रभु अब ये तिलक और तुलसी अब गले से कभी अलग नहीं होंगे, और अब मैं सीताराम सीताराम करूंगा। उन संत जी का भक्त हो गया वो अयोध्या का, पक्का चेला हो गया। इसको कहते हैं पीछे पड़ के कल्याण करना। तो अब हम आपसे पूछते हैं कि भले ही वह अमीर आदमी था, पर उस अमीर आदमी से उन भोले भाले संत का क्या स्वार्थ था? हमारा आपसे कोई काम अटका हो तब तो स्वार्थ, हमारा कोई काम ही नहीं तो अटकेगा क्या? हमने कोई काम ले रखा हो तो अटकेगा, तो हमारा कोई काम ही नहीं है। राम सुमिर यही तेरो काज रे, तो राम सुमिर में इसमें तो किसी के सहयोग की जरूरत है नहीं, खुद स्मरण करना है। हमारा भगवान के भजन को छोड़कर यदि कोई दूसरा काम है ही नहीं तो हमारा आपसे क्या स्वार्थ है? हमारा आपसे केवल इतना स्वार्थ है आप सब भगवान के भक्त हो जाएं, आप सबका कल्याण हो जाए, आपको राम जी मिल जाएं, इतना हो गया तो हमारा स्वार्थ पूरा हो गया। यही है स्थिति। इसलिए यह जानने के बाद भी कि प्रभु मेरे कभी साथ नहीं छोड़ते, और इनके जैसा प्रभाव और इनके जैसा स्वभाव किसी दूसरे का हो ही नहीं सकता, इनके जैसा प्रभाव स्वभाव इन्हीं का है। इतना जानने के बाद भी तेरा प्रेम उनसे नहीं हो रहा है और तू जीवित है, मुझे आश्चर्य हो। राम से प्रीतम की प्रीति रहित जीव जाय गियत, राम से प्रीतम की प्रीति रहित जीव जाय गियत। राम जी के जैसे प्रीतम की प्रीति से रहित होकर भी जीव जीवित है, ये बहुत दुखी की बात। हमें जो कुछ मिला उससे न हमारा स्वार्थ न हमारा परमार्थ सधने वाला है, वह सब यहीं रह जाने वाला है, यहीं नष्ट हो जाने वाला नहीं है। और जो हमें नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? हम भगवत प्रेम क्यों प्राप्त नहीं कर सके? आशय गोस्वामी जी के कहने का यह है कि भगवत प्रेम से शून्य जीवन जीवन नहीं है। भगवत प्रेम से शून्य जीवन नहीं होना चाहिए। कल भी हमने कहा था, आज पुनः कह रहे हैं, संत सदगुरु का चरणाश्रय लेकर अहर्निश्री नाम का जप, भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण, भगवत स्वरूपों में भेद बुद्धि करके भगवत अपराध से बचना, संतों में भेद करके वैष्णवापराध से बचना, संतों में भेद करेंगे तो वैष्णवापराध बनेगा, भगवत स्वरूपों में भेद करेंगे तो भगवत अपराध बनेगा, भगवत भागवत अपराध से बचते हुए अहर्निश नाम का आश्रय लेकर भगवत भागवत चरित्र सुनते हुए भगवत प्रेम की प्राप्ति के पथ के पथिक बन जाना चाहिए। इसी में जीवन की सफलता है। अवश्य मिलेगा भगवत प्रेम, इसमें कोई संदेह नहीं है। पिछले पद में गोस्वामी जी ने बताया कि श्री राम जी के चरणों में पावन प्रेम करो, कामना शून्य प्रेम करो। पवित्र प्रेम, शुचि प्रेम वह करो। पर इस पद में बता रहे हैं कि यदि प्रेम नहीं किया तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला गया, तुम्हारे जीवन की सारी उपलब्धियां बेकार हो गई। कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जिहि देह तनेह न रावरे सो असि देह धराई के जाय, जाय जिए। वे कह रहे हैं कि जिस शरीर से आपसे प्रेम नहीं हुआ, ऐसे शरीर को धारण करके जीवित रहना यही एक दुर्भाग्य है। दूसरी जगह कवितावली में वे कह रहे हैं गोस्वामी जी, सुत जाय मातु पितु भक्त बिनु, तियसो जाय जेहि पति नहित, सब जाय दास तुलसी कहें, जो न राम पद नेह नित। बिना भक्ति के पुत्र पुत्र नहीं है, बिना भक्ति के माता माता नहीं है, बिना भक्ति के पिता पिता नहीं है, वो व्यर्थ चला गया। बिना भक्ति के पत्नी पत्नी नहीं है और बिना भक्ति के पति पति नहीं है। यदि राम जी में प्रेम नहीं हुआ तो आपका सब कुछ व्यर्थ हो। इसी भाव को पंचम स्कंध में कहा गया, गुरुर न सस्यात् स्वजलो न सस्यात् पिता न तत्स्यात् जननी न सास्यात् दैवं न तत्स्यान् न पतिश्च तत्स्यान् नमो चेद्यः समुपेत। सामने खड़ी मौत से बचाना, जियत राम हुए पुनि राम सदा रघुनाथ ही की गति जेही, सोई जिए जग में तुलसी नत दौलत ढेर मुए, दौलत और मुए धरी देही। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, सोते जगते खाते पीते पीते उठते बैठते पैदा होते मरते हर समय श्री रघुनाथ जी जिसके स्मरण में नहीं है, स्मृति में नहीं है, यदि बिना भगवान की स्मृति के वो जी रहा है तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वो जीवित ही मुर्दे को ढो रहा है। ये मुर्दा है शरीर, इस शरीर की सार्थकता भगवान के स्मरण में है। यहाँ पद में कहते राम से प्रीतम की प्रीति, राम जी के जैसे प्रीतम, प्राण होते प्रिय लागहि सब कहूं राम कृपा, सबके प्राण प्रीतम तो भगवान ही है। आप लोग आरती में गाते हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, किस विधि मिलूं दया मैं तुमसे तुम्हें, जय जगदीश हरे। सबके प्राणेश्वर हैं, सबके प्राणपति हैं भगवान। सुर सिद्ध मुनि कवि कहत कौन प्रेम प्रिय रघुवीर सो। 135 में पद में तुलसीदास जी महाराज ने बात कही है, राम स्नेही सोतेन स्नेह कियो, ये 135 पद इसमें कहा गया है। अब एक विशेष बात तुलसीदास जी कह रहे हैं, वे कह रहे हैं कि श्री राम जी का प्रेम प्राप्त किए बिना तू जी रहा है, ऐसे प्रीतम से तेरा प्रेम नहीं है, क्यों नहीं है, इसका कारण हमारी समझ में आ गया। श्री ठाकुर जी में प्रेम न होने का कारण क्या है, ये हमारी समझ में आ गया। हमारे एक सिद्धांत है, कारण के हटने से कार्य हट जाता है, इसी को कहते हैं संस्कृत भाषा में कारणाभावे कार्याभावा, कारण के अभाव में कार्य का अभाव, क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं होता। प्रेम क्यों नहीं हुआ, इसका कारण क्या है, इसका उत्तर है आगे की पंक्ति में। तुलसीदास जी कहते हैं, यही सुख सुख मान लेत सुख सो समुझ पियत, भगवान से प्रेम न होने का कारण यही है कि जो सुख वस्तुता था ही नहीं उसे तूने सुख मान लिया। और जिसे तुमने सुख तो था ही नहीं, पर तूने अपने मोह से अपने अज्ञान से अपने भ्रम से सुख, जो सुख नहीं था उसको सुख मान लिया, और वह सुख है भी कैसा, वह सुख जो है विषय सुख, रूप रस गंध शब्द स्पर्श के भोग का सुख, ये सुख कैसा है, बोले ये सुख केवल प्रतीति मात्र होती है सुख की। देखो सुख किसे माना जाएगा, सुख किसे माना जाएगा, जिसका परिणाम दुख न हो, सरल बात है। सुख की परिभाषा क्या है, क्या है, वो तो है ही है, जिसका परिणाम दुख न हो, सरल शब्दों में जिसका परिणाम दुख होगा वो सुख नहीं है। जैसे एक शुगर वाले मरीज, मधुमेह के रोगी डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर ने शुगर देखा, अरे बोले बहुत भारी शुगर है तुमको, तो मीठा खाना बंद करो। बोले तो हम खाते ही कहां हैं, जब से बीमारी पीछे लगी है तब से सब खाना पीना बंद हो गया, लेकिन क्या करें, आम का सीजन है, क्या बढ़िया बढ़िया आम आ रहे हैं, दशहरा है, दशहरी आम है, लंगड़ा है, मालदा है, और कौन कौन नाम हम भूल रहे हैं, हापुस है, तमाम आम सैकड़ों आम की प्रजाति है, अच्छे से अच्छे आम। और इस मौसम में इतना बढ़िया आम देखकर भी न खाना भारी अन्याय है, मरना तो है ही। तो डॉक्टर साहब गोली तो हम खा ही रहे हैं, इंजेक्शन भी ले रहे हैं, लेकिन थोड़ी छूट तो दो। डॉक्टर ने देखा कि भाई बहुत प्रेमी है हमका मरीज, बोले कोई बात नहीं, एक फांक ले लेना आम, बढ़िया पका हुआ मीठा आम हो, उसको चीर कर अमनिया करके एक फांक उसकी ले लेना, कोई बात नहीं। उसने अपनी बुद्धि लगा दी, उसने कही चाहे एक फांक ले चाहे एक गिलास बढ़िया अमृत बना के पी लो, बराबर है, एक लेना है। उसने बढ़िया सुंदर अमृत बना के गाढ़ा गाढ़ा एक गिलास, वो भी ये छोटा वाला गिलास नहीं, पंजाबी गिलास बड़ा, ठीक है, पी लिया तो वैसे शुगर बहुत बड़ा हुआ, अब हालत खराब, हालत खराब हुई तो डॉक्टर के पास फिर जाना पड़ा, बोले मैं बहुत परेशान, ये हो रहा वो हो रहा है, अरे शुगर तो तुम्हारा बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, आम खाया तो ले, हाँ क्या कितना आम खाया, आपने डॉक्टर साहब कहा था कि एक फांक ले लेना, हम कहा चाहिए एक फांक ले लो चाहे एक गिलास अमृत ले लो, बात तो एक ही, अरे राम राम अमृत, अमृत में तो ऊपर से लोग बूरा भी डाल देते हैं और बहुत हैवी हो जाता है, इससे तो एक आम ही चूस लेते तो उतना नुकसान नहीं करता, अरे एक गिलास अमृत तो कम से कम चार आम का बनता है एक गिलास अमृत। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि अमरस कितना मीठा लगता है, पिया होगा, हम अपनी बात बताते हैं, कोई कोई आम तो इतना मीठा होता है उसको गले के नीचे ले जाने का मन नहीं करता, क्यों यहां के नीचे उतरने के बाद स्वाद ही नहीं रहता, ऐसे लगता चीज कम है तो थोड़ी देर मुंह में भरे रहो, स्वाद तो लो कितना मीठा है, इतना मीठा होता, पर उस मीठे आम को खाकर शुगर बढ़ी और वो परेशान हुआ, वो जो सुख आम आम के रस के लेने के काल में जो सुख था, वो सुख क्या दुख रहित सुख था, दुख रहित सुख तो नहीं था, उसका परिणाम हुआ कि आगे विपत्ति आ गई। कोई भी संसार का सुख ऐसा ही है, परिणाम में दुख है, इसीलिए विदुर जी ने कहा सुखाय कर्माणि करोति लोकः नतै सुखम वान्य दुपारमम्बा विन्देत भूयस्तत एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। इसलिए उन्होंने कहा सारा संसार सुख की आशा से कर्म में प्रवृत्त होता है, परिणाम में उसे दुख मिलता है, फिर भी उसका संसार के कर्मों से मन हटता नहीं है। अब देखो बाल्यावस्था में छोटा बालक खेल खिलौनों में सुख मानता है, खिलौना के लिए रोता है, खिलौना मिल जाएगा तो खुश हो जाएगा, अरे खिलौना छोड़ दो, मेला देखने गए गुब्बारा देखा उसी के लिए हो गुब्बारा लूंगा गुब्बारा लूंगा, या बुंदेलखंड में कहते फूंकना, फूंकना कहते फूंकना लेने, फूंकना चाहने, फूंकना चाहने, लो ले लो फूंकना, अब वो फूंकना तो एक है, वो भाई बहन है दो, बहन ने भी फूंकना पकड़ा, वो फट से फूट गया। जैसे फूंकना फूटा बालक रोने लगा। उस फूंकना मिलने का जो सुख था वो थोड़ी देर में दुख में बदल गया। खिलौनों के लिए रोता है, और खिलौने तो टूटते फूटते हैं, वो बालक ही तोड़ देते हैं उनको, क्योंकि कुछ न कुछ इंजीनियरिंग उसमें करते हैं, इधर के उधर मोड़ेंगे तोड़ेंगे कुछ न कुछ करेंगे करेंगे नहीं, जब तक टूट नहीं जाता तब तक कुछ चुन कुछ चैन नहीं पड़ता, और टूट जाता तो रोते हैं। फिर और बड़े हुए तो मित्रों के साथ खेलने कूदने में सुख का अनुभव करता है, पर वहां भी सुखी नहीं होता। खेलते खेलते लड़ाई झगड़ा हो जाता तो वहां पिटके आता है मित्रों से, और घर में आके उड़ाना और देते हैं। चतुर चालाक लोग होते हैं ना कि हमारे मोड़ा को है तो मारो ऐसा करो, अब वो सीधा साधा तो वो कुछ कह नहीं पाएगा, फिर पिता माता पीटते हैं उसको, पहले वहां पिटके आया, फिर घर में आए तो धम धम वहां पिटाई गई। लो भाई ये बचपन का सुख है। अब तो लोग ठीक से पढ़ने चले जाने लगे, नहीं तो बड़ी बड़ी उम्र के लड़के पढ़ने आते थे गांव के स्कूलों में, और जब स्कूल में भेजते थे तो हाथ पांव पकड़ के कंधे पे लाद के स्कूल ले जाते थे, और 14-15 साल का लड़का स्कूल जाते ही नहीं, और वो बच्चा जो है वो भैंस चराने वाला वो काट लेता दांत से, नोच लेता, जैसे उसको मारे कठोर कारागार में भेजा जा रहा हो। अब वहां पहुंचने के बाद अब रोता कि पता नहीं हमको कहां भेज दिया गया पढ़ने में। अब वहां उसका बाप कहता, मां साहब हाड़ हाड़ हमाए और सब कछू तुमाओ, माने चाय जितनी पिटा, अब तो कानून बन गया पीट नहीं सकते, नहीं तो देहात में कहते हाड़ हाड़ हमाए मां साहब और सब तुमाओ, माने हड्डी तो छोड़ देना इसकी बाकी इसको सुधारो। तो स्कूल में जाने के नाम पर रोए, बचपन का सुख बता रहे हैं। अब वहां पढ़ने लग गया तो हमारी प्रथम श्रेणी क्यों नहीं आई, हमारे नंबर क्यों कम क्यों आए, इसका दुख। मान लो नंबर अच्छे आ गए, स्नातक हो गया, पढ़ लिख गया, तो इतना समय तक पढ़ा और नौकरी नहीं लगी, इसकी पीड़ा है। पहले होता था मनुष्य का विवाह, पहले क्या होता था, पहले मनुष्य का विवाह होता था, अब मनुष्य का विवाह नहीं होता है, अब नौकरी का विवाह होता है। नौकरी नहीं लगी तो तुम डबल एमए और डबल बीए की और डोलो, लोग यही कहेंगे बड़े फारसी बेचे थे, ये देखो कुदरत को के। नौकरी लग गई तो नौकरी में भी फिर श्रेणियां हैं, चपरासी की नौकरी मिली तो कितना लाख दहेज में लेंगे, मास्टर बन गया तो उसकी कीमत क्या हो गई, दरोगा बन गया तो क्या कीमत हो गई, इंजीनियर बन गया तो क्या कीमत हो गई, और कहीं कलेक्टर बन गया तो, डॉक्टर बन गया तो किस व्यक्ति का विवाह हुआ, नौकरी का विवाह हुआ। व्यक्ति भी सोचता है कि बचपन से दुखी दुखी रहे, अब तो विवाह के बाद सुखी हो जाएंगे, और विवाह की स्थिति ऐसी है कि किसी महानुभाव का विवाह हुआ, विदाई के समय बहू बहुत रो रही थी, कार में बैठ गए, बहुत लंबी दूर जाने लगे, दूर होगा कहीं ससुराल, तो रास्ते में पतिदेव ने कहा, दुल्हा जी ने कहा, देवी कहाँ तक रोगी, अभी तो घर पहुंचने में 2-3 घंटा लग जाएगा, तब तक रोगी चुप हो जाओ, कितनी देर से रो रही हो, कब तक रोगी, चुप हो जाओ। उसने कहा, अजी आज आखिरी रोना है हमारा, हमको जी भर के रो लेने दीजिए, कल से तुमको रोना पड़ेगा। माताओं का रोना थोड़ी देर का, ब्याह करने वालों का रोना जीवन भर का। खूंटा से बंध जाता है मनुष्य, खूंटा है, रस्सी टूटे, खूंटा उखड़े, तो निर्द्वंद होकर के फिर विचरण करें। ये खूंटा ऐसा है कि इसको चाह कर भी आप छोड़ के नहीं जा सकते। इसलिए संतों ने कहा, रही मन ब्याह व्याधि है, सको तो रहो बचाए, पावन बेड़ी पड़क है, ढोल बजाए बजाए। फिर युवावस्था में दुख, स्त्री का दुख, अनुकूल स्त्री नहीं मिली, संतान ठीक नहीं है, कितने दुख है। संतान भी ठीक है तो अब किसी की विवाह की योग्य कन्या हो और कहीं घर भर अच्छा न मिले तो उस गृहस्थ व्यक्ति को कितनी पीड़ा होती है, उसको बेचारा वही अनुभव कर सकता है। एक अपने महाराज जी आते थे तो एक जोगी बाबा आता था महाराज जी को, एक तारा लेकर शंकर जी को ब्याह सुनाता था, और महाराज जी उसको खूब कपड़ा, रुपया, कंबल, जो कुछ होता खूब ज्यादा देते थे। गांव में उसमें 10 पैसा 5 पैसा चुबन्नी अठन्नी लोग देते थे, और महाराज जी उसको 100-200 रुपया उस समय देते थे, आज से 30-40 साल पहले कपड़ा देते थे। तो कबीर जी के भजन सुनाता था और कुछ शंकर जी का विवाह सुनाता था। उसे पता चल जाता कि महाराज जी इस बुंदेलखंड क्षेत्र में हैं, तो चाहे बराना में हो चाहे और किसी गांव में हो, वो पहुंच जाता था सुनाने। हमने कितनी बार सुना, तो महाराज जी बड़े प्रेम से श्रोता बन के सुनते और उसकी खूब भेंट पूजा करते, खुश होके जाता। तो शंकर जी के ब्याह पढ़ने में एक वो सुनाता था जोगी बाबा, इसी क्षेत्र का है, बरेठी का था। आचार्य जी बोले बरेठी का था, वो कहता था, अपने ढंग से गाता था, मैं तो याद नहीं है, वो कहता था, नारद जी हिमाचल के यहाँ पहुंचे तो क्या कह रहे, नारद जी तुम्हारे घर में सयानी बेटी तुम्हें नींद कैसे आवे, सुन्नत सुन्नत सुन्नत बजाता किसी धुन में गाता, तुम्हारे घर में सयानी बेटी तुम्हें नींद कैसे आवे, तुम्हारे घर में सयानी बेटी तुमको नींद कैसे आती। इसका मतलब महाराज जी कहते थे कि देखो देसी गीत है लेकिन इसमें कैसी बात है। और नारद जी कह रहे हैं पार्वती जी से, कैसे तपस्या करना, स्नान करो फिर ध्यान करो फिर सूरज को दंडोत करो, स्नान करो फिर ध्यान करो फिर सूरज, पूरी याद है इतनी, एक दो पंक्ति याद है, दुख ही दुख है और वृद्धस्तावत चिंता मग्न है। बुढ़ापे का दुख तो दुख है भैया, जिसका बचपन, जिसकी युवावस्था भजन साधन सत्संग में नहीं गई उसका बुढ़ापा अभिशाप बन जाता है। देखत ही आई बिरधाई, वृद्धावस्था आई जिसको स्वप्न में भी नहीं बुलाया गया, ऐसी वृद्धावस्था। इसलिए आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं बालस्तावत क्रीड़ा सकता तरुणस्तावत तरुणी रक्ता वृद्धस्तावत चिंता मगनः पारे ब्रह्मणि को न लग्न। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। श्रद्धे पूज्य श्रीराम शर्मा जी, कुंज बिहारी भैया जी के पूज्य पिताजी, हमारे ब्रजमंडल की विशिष्ट विभूति, बाल्यकाल से संतों का, महापुरुषों का, जीवन मुक्त भगवत प्राप्त संतों का संग किया और जीवन भर रास बिहारी की सेवा की, उनको लाड़ लगाया। महाराज जी उसका दिव्य प्रभाव ये है कि आज शरीर की अवस्था कितनी है, 90 वर्ष की आयु है। निरंतर श्री ठाकुर जी के लीला चिंतन में वे रहते हैं, आधे क्षण के लिए भी संसार में वृत्ति उनकी नहीं आती। अपने पुत्रों को भूल गए, पुत्रों को भूल गए, पहचानते नहीं। कुंज बिहारी जी को तो पहचानते हैं, क्योंकि कुंज बिहारी को भूल जाएंगे तो वृंदावन में रहेंगे कैसे। क्योंकि वृंदावन के राजा दो श्याम राधिका रानी, और क्या वृंदावन के राजा दो श्याम राधिका रानी, कर्म धर्म दो बटे जेवरी मुक्ति भरे सामानी। वृंदावनाधीश्वर वृंदावने वृंदावनेश्वरी और वृंदावनेश्वर उन्हें भूल जाए। और अभी आप बता रहे थे कि बड़ी पुत्री आई, नहीं पहचानते उसे, कहां से आई, कौन हो। संतों को पहचानते हैं, निरंतर ठाकुर जी की लीला में रहते हैं, इसको कहते हैं धन्य है वृद्धावस्था। इसको कहते हैं धन्य है वृद्धावस्था। हमारे पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज, गुरुदेव भगवान खासोपाल महाराज जी, उनकी भी ऐसी स्थिति हो गई। परमहंस वर्ग हाल आप कुछ कह दो, आपकी बात में हम और दूसरे उसकी बात में भी हम। अरे हमने फलाहार किया, अभी अभी किया फलाहार, छटाक बरसा लेते। हाँ महाराज जी फलाहार करिए। चल झूठ बोलता है, सवेरे से पानी तक नहीं पिया, सवेरे से पानी तक नहीं पिया, ये भूत मुंह में पानी नहीं गया, झूठ बोलता है। मैं अरे क्या बात, मेरे पेट, मेरा पेट कैसे भर गया। खूब परिचित व्यक्ति जो कई कई पीढ़ियों से जुड़े हैं, लल्लू काहे पे रोना, कहां से आए, काहे पे रोना, कहां से आए, दस बार पूछे कब आए कब आए, वो धीरे से उठ के ही चला जाता। महाराज जी पहचानते हो, कभी कहते झट क्या तेरी खीर खाई, तुझे पहचाने, कौन तेरी खीर खाई। एक दिन हमने महाराज जी से पूछा, महाराज जी बोले अब संसार के नाम रूप को भुला दिया है, एक ही नाम और एक ही स्वरूप में रमण करता हूं, अब संसार के नाम रूप की जरूरत नहीं रही, कह के फिर अपने ध्यान में चले। जैसे सरकारी नौकरी करने वालों को बुढ़ापे में पेंशन मिल जाती है, ऐसे ही वृद्धावस्था भजनमयी होगी, नहीं तो नहीं। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि तुमने शरीर और संसार के संबंध से सुख को खोजा, शरीर संसार के व्यवहार में सुख माना, और यही सुख तेरे दुख का कारण है। इसके प्रति तो प्रति जो तेरी सुख की मान्यता है, उस मान्यता का त्याग कर, इस सुख को ही दुख मान ले तो इससे तेरा मन हट जाएगा, और जब इससे तेरा मन हट जाएगा तो राम जी के चरणों में तेरा प्रेम हो जाएगा। वो कह रहे हैं अस्थि पुरातन सुदित स्वान अति यो भरि मुख पकर्यो निज तालुगत रुधिर पान करी मन संतोष करो। कुत्ते को हड्डी मिल गई, अब कुत्ते ने हड्डी चबाना शुरू किया, हड्डी तो कठोर है सूखी है, अब हड्डी से उसका अपना ही तालू छिल गया, और जब अपना तालू छिल गया रक्त बहने लग गया तो उसको स्वयं के ही रक्त का स्वाद आने लग गया, और उसे भ्रम हो गया कि हड्डी में से रस निकल रहा है। ऐसा ही कुत्ता जैसे हड्डी चबाकर अपने ही रक्त का स्वाद लेकर सुख मान लेता है, ऐसा ही संसार का सुख है। भोग के काल में मनुष्य की अपनी ही जीवनी शक्ति नष्ट होती है, और कहता है उसमें भोगने में बड़ा स्वाद आ रहा है, अरे मूर्ख स्वाद क्या रहा है, तू अपना ही खून पी करके स्वयं संतुष्ट हो रहा है। बड़ी प्यारी बात कहते हैं, जहां जहां यही जो निजनम मही पताल दियत, बहुत प्यारी बात कहते हैं कि विषय सुख को तुमने सुख माना, भगवत सेवा भगवत भजन भगवत भक्ति इस जो सुख है, उस सुख को तूने सुख नहीं माना, क्योंकि ये जो भजन का सुख है, भगवान की सेवा का जो सुख है, भक्ति का जो सुख है, वो दुख रहित सुख है, तो दुख रहित सुख को तूने सुख नहीं माना। भ्रम और अज्ञान के कारण मोह के कारण जो है तो दुख, पर तुझे लग रहा है सुख, इसका परिणाम क्या हुआ? बोले इसका परिणाम ये हुआ कि जहां जहां जेहि जो नि जन्म मही पताल दियत, इसका परिणाम हुआ 84 लाख योनियों के चक्र काटने पड़े, और एक बार दो बार नहीं, 84 लाख के चक्कर कितनी बार काटने पड़े इसकी भी कोई गणना नहीं है। मही मही माने धरती पर अनेक योनियों में जन्म लिया है और थोक पुण्य, थोक पाप पुण्य का भुगतान स्वर्ग नरक में होता है। थोक के थोक पुण्य का भुगतान स्वर्ग में हो गया, अब कुछ फुटकर पुण्य बचे, अब कुछ न कुछ पाप तो रहते ही है, तो फुटकर पाप पुण्य के भोग के लिए धरती पर जन्म होता है। इसी तरह से थोक पाप का भुगतान नरक में हो गया, फिर भी भोगते भोगते कुछ फुटकर पाप बच गए, उनको भोगने के लिए फिर यहां जन्म होता है। मनुष्य का जो देह मिला है वो पाप और पुण्य का महाराज जी मिश्रण है, क्योंकि पुण्य ही पुण्य होता तो स्वर्ग में होते, पाप ही पाप होते तो नरक में होते, न स्वर्ग में है न नरक में है, कुछ पुण्य भी है कुछ पाप भी है। पुण्य का फल सुख के रूप में भोगना पड़ रहा है और पापों का परिणाम दुख के रूप में भोगना, रोग आदि के रूप में भोगना पड़ रहा है। यह तेरी उस भूल का परिणाम है कि तुमने विषय सुख को सुख माना, कथा लीला के श्रवण को सुख नहीं माना, विषय सुख को सुख माना, भक्ति के सुख को सुख नहीं माना, ये इसका दुष्परिणाम है। स्वर्ग गया तो भी तेरी दुख की निवृत्ति नहीं हुई, नरकों में तो दुख भोगना ही पड़ा, धरती पर भी दुख की निवृत्ति नहीं हुई। मही पताल जियत, जियत माने स्वर्ग, स्वर्ग में भी गया, तहां तहां तू विषय सुख ही ताहत लहत नियत, और जहां जहां तू गया विषय सुख तुझे सर्वत्र मिला, सब जगह मिला। सुअर कुत्ते गधे की योनि में गया वहां भी विषय सुख मिला, खाना पीना भोगना सूंघना देखना सुनना, कौन सा सुख है उन योनि में नहीं है, सब सुख है। मनुष्य देह में आए तो भी सुख मिला, देवता के शरीर में पहुंचा तो भी सुख मिला, तब आप एक बात कह सकते हैं कि देवताओं के स्वर्ग में प्राप्त जो पुण्य से भोग हैं वे अलग प्रकार के हैं। उन देवताओं की दृष्टि में हम मनुष्यों के भोग नरक के जैसे कुछ नहीं मानते, उनको एकदम तुच्छ मानते हैं। और हम लोगों के जीवन में भी सुख सुविधाएं हैं, भोग हैं, खाना पीना देखना सुनना सूंघना, ये सब भोग हैं। तो हम लोग क्या सोचते हैं, मनुष्य के भोग कितने उत्तम हैं, क्या बढ़िया गद्दा लगा है, पीछे से तकिया लगी है, लाइट जल रही है, गर्मी लगे तो पंखा लग जाएगा, रजाई ओढ़ लो कंबल ओढ़ लो, गर्मी लगे एसी चला लो, सुगरों का क्या है, अरे राम भजन, ना ओढ़ने का ना बिछाने का ना गद्दा ना तकिया, कपड़ा तक तो है नहीं, कोई सुख नहीं, ये तो बहुत घृणित है, ऐसा हम सोचते हैं। जैसा हम स्वर कुत्ते आदि के बारे में सोचते हैं ऐसा ही हमारे बारे में देवता सोचते हैं, हमारे बारे में देवता भी ऐसा ही सोचते हैं, मनुष्य लोग का सुख स्वर कुत्ते के जैसा कुछ नहीं। पर सच्ची बात यह है कि देवताओं को पुण्य से प्राप्त स्वर्ग में भोग भोगने में जो सुख की अनुभूति आनंदानुभूति होती है वही अनुभूति इस धरती के मनुष्य को अपने भोगों में भोगने में होती है। और वही सुख की अनुभूति सुअर कुत्ते आदि को अपने विषय के भोग में होती है। इसलिए चाहे स्वर्ग के भोग हों या धरती के भोग हों या नारकीय योनियों के भोग हों, भोगत्तेन सभी भोग एक जैसे। हम आपको गद्दा तकिया पर लेटने में जितना सुख मिलता है सुअर को उतना ही सुख कीच में लोटने में मिलता है। हम लोगों को लड्डू कचौड़ी रसगुल्ला गुलाब जामुन इमरती बालूशाही आदि आदि सुंदर मिठाइयां खाने में जो सुख मिलता है सुअर को अपना भोज्य विष्ठा उसे खाने में उसको वही सुख मिलता है। हम लोग अनुभव कर लेते हैं कि अमुक मिठाई है वो भी समझ लेता है मल के आकार प्रकार को देख करके इसमें तस्मई क्या है रबड़ी क्या है मालपुआ क्या है वो भी वही स्वाद लेता है महाराज। कोई अंतर नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा सरिस स्वान मघवान युवाणु इंद्र के भोग युवा मनुष्य के भोग और कुत्ते के भोग समान है कोई अंतर नहीं। आपको रूप दर्शन में जितना सुख मिलता है ना किसी सुंदरी स्त्री को देखने में आपको जितना सुख मिलता है कुत्ते को उससे कम सुख कुतिया को देखने में नहीं उससे ज्यादा सुख मिलता उसको अंतर हुआ कोई अंतर नहीं है। विषय सुख को तूने सुख मान लिया श्री ठाकुर जी सुख निधान करुणा यतन उनके नाम रूप लीला के आस्वादन को तूने सुख नहीं माना यही तेरी विपत्ति का कारण है। अब ये सुख नहीं चाहिए हे प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए। देहू भगति रघुपति अति पावनी देहू भगति रघुपति अति पावनी त्रिविध ताप भवदाप I don't know.